सोता हूँ तेरे याद में, यू ही नहीं ख्वाबों में, चाहता हूँ तुझे यू ही नहीं रातों में, रोता हूँ तेरे याद में, यू ही नहीं ख्वाबों में, चाहता हूँ तुझे। तेरा साथ जो मिल जाए तो लगे जन्नत है हासिल, गर राह पे तेरे निशान मिले तो मिल जाए मंजिल। मेरी दुआ तू सुन ले जरा, मेरे खुदा तू है कहा, मेरी दुआ तू सुन ले जरा, मेरे गर राह पे तेरे निशान मिले।